کوم عاشق د چشندی بیا پلوک یو پلمبو د زړګي د وینو جان د زړګي د وینو جان اور د شیخ خاموشی کی لزګر و یو لسلګو د خوږی مینې پیغام د خوږی مینې پیغام داد کوم شپې لای غږ دی داد کوم سرود اواز دی داد کوم جمال لټون دی داد کوم وصل آغاز دی دا سلوک کوم لوري داد چاند مني راز دی شدادار کړي ته خاندي ګړندي درومي پوړاندي شدادار کړي ته خاندي ګړندي درومي پوړاندي سپین کاروان د ستورو واخیس پلمنا کې سپیدو د خوږی مینې پیغام د خوږی مینې پیغام کوم عاشق د چشندی بیا پلوک یو پلمبو د زړګي د وینو جام د زړګي د وینو جام اور د شیخ خاموشی کی لزګر و یو لسلګو د خوږی مینې پیغام د خوږی مینې پیغام د زخمونو د دردونو ورید کوم ارمان لپاره د تنا د جانان د یاد له خونده نن تیریږي له خپل ژونده د جانان د یاد له خونده نن تیریږي له خپل ژونده لیونی د اور په غیږ کې غواړي ورکا شیرینو د خوږی مینې پیغام د خوږی مینې پیغام کوم عاشق د چشندی بیا پلوک یو پلمبو د زړګي د وینو جام د زړګي د وینو جام اور د شیخ خاموشی کی لزګر و یو لسلګو د خوږی مینې پیغام د خوږی مینې پیغام داد کوم حسن لپاره د سرونو سوداګر دی داد چا رخسار تڅګي چل دردان خبر دی بیرتن رازی وطن تا دا عجب مسافر دی لطی روی مسکاوری پرکتی کلا بوری لطی روی مسکاوری پرکتی کلا بوری د جنت د حورو راوي ی خمار دي دلیدو د خوږی مینې پیغام د خوږی مینې پیغام کوم عاشق د چشندی بیا پلوک یو پلمبو د دزړګي د وینو جام دزړګي د وینو جام اورې د شي خاموشي کې لزګر ويو لسلګو د خوږی مینې پیغام د خوږی مینې پیغام د عشق د کیسې نیدی د سپېڅلې ذکر خون دی پر هارونه لوګي کېږي د سکر وټو په سر یون دی استشهاد د استشهاد دی نه فرهاد دی نه مجنون دی د ذاکر د زړه لتلا چې دا ډله کوچېدله د ذاکر د زړه لتله چې دا ډله کوچېدله صرف یو الله خبر دی د هجران نه د شیبو د خوږې مینې پیغام د خوږې مینې پیغام صرف یو الله خبر دی د هجران نه د شیبو د خوږې مینې پیغام د خوږې مینې پیغام کوم عاشق د چشین دی بیا په لوګیو په لمبو د زړګي د وینو جام د زړګي د وینو جام اورې د شي خاموشي کې لزګر ويو لسلګو د خوږې مینې پیغام د خوږې مینې پیغام کوم عاشق د چشین دی بیا په لوګیو په لمبو د زړګي د وینو جام د زړګي د وینو جام اورې د شي خاموشي کې لزګر ويو لسلګو د خوږې مینې پیغام د خوږې مینې پیغام د خوږې مینې پیغام د خوږې